mało obiektywnie. Nowa muzyka na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Oczywiście, że to John Mayer. Jego nowy utwór nosi tytuł New Light. Prawdopodobnie będzie miał związek z jakąś nową płytą, ale na razie chyba tylko First Night gdzieś tam pojawia się. Prawdopodobny może tytuł tej nowej płyty, albo One Night, kto wie, bo to jedynka pisana cyfrą. W każdym razie piosenka już jest. Jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i jestem ciekaw, jak sobie na liście będzie radzić. Ale za chwilę druga nowość. 8 czerwca ukazuje się nowy album Dave Matthews Band. black magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we been. Samurai Cup, Oh Joy Begin. Taki trochę dziwny. O, jeszcze dzwoni telefon. Hello. Hello, Dave Matthews Band. To jest ich nowa płyta, ukazuje się 8 czerwca. Będzie nosiła tytuł Come Tomorrow. A swoją drogą ciekawe, czy znajdą gdzieś tam czas, aby wrócić do naszego kraju przy okazji promocji tego nowego albumu. Wiadomo, że trasa w Stanach jak zwykle właściwie nie będzie miała końca. Dave Matthews Band, Samurai Cup, Oh Joy Begin, to jest nasza druga nowość w audycji Mało Obiektywnie na początek dziś. A za chwilę zupełnie zmienimy nastrój. W studiu jest już gość, porozmawiamy o nowej muzyce. Thank you. Muzyka z nowej koncertowej płyty zespołu RGG. Znowu koncertowej. A dlaczego, to o tym Państwu najlepiej powie Krzysztof Gradziuk. Witaj. Witam serdecznie. To jest chyba już druga płyta koncertowa w ciągu 2-3 lat, o której będziesz mówił, z powodu której się spotykamy w Trójce. Poprzednia to był też live. Poprzednia była live z gościnnym udziałem Ewana Parkera i to była płyta z Alchemii, tak? Tak, dokładnie, z Krakowa. I no, myślę, że ta płyta zapoczątkowała taką, taką odnogę, że tak powiem, działalności RGG, ponieważ oprócz tych płyt, które nagrywamy w studio, studyjne nasze płyty, a było ich 8, pomysłodawcą całego przedsięwzięcia z Ewanem były Maciek Karłowski w Jazzarium. Jazzarium.pl. Tak. I w zasadzie ten koncert to było zwieńczenie takiej 5-letniej działalności portalu. No i był ten koncert. Postanowiliśmy, że ten koncert będzie również nagrywany, żeby było to uwiecznione. Także wyszła ta płyta z Ewanem. W międzyczasie RGG miało taki pomysł na przedsięwzięcie zatytułowane Contemporary Sonus. Contemporary Sonus to jest taka idea, żeby zapraszać po prostu różnych muzyków, nie konkretnie stały skład, tylko różni muzycy po prostu, którzy są dobierani do naszego tria, spisaną specjalnie muzyką, tak jak w przypadku tej płyty, o której za chwilę powiem, bądź też stricte improwizowanej. Bo płyta z Ewanem była improwizacją. Było stuprocentową improwizacją. Mhm. Spotkaliśmy się dzień wcześniej po to, żeby sobie po prostu pograć ze sobą, poprzebywać, napić się kawy, po prostu żebyśmy jakąś tam wspólną myśl znaleźli. No i wykonaliśmy koncert, który został zarejestrowany i został wydany. Także to była stuprocentowa improwizacja bez żadnych założeń. Natomiast tu jest inaczej. Tu jest inaczej. Na tej płycie znajduje się 5 kompozycji Maćka Garbowskiego. Oczywiście są one nadal bardzo luźno napisane, w sensie oczywiście występuje harmonia, melodia i jakieś założenia takie. A do końca to nie jest zamknięta forma. Nie, prawda? Absolutnie nie. Jest to bardzo otwarta forma. Tym bardziej, że w tym składzie spotkaliśmy się pierwszy raz, bo teraz już mogę powiedzieć, jest to płyta zatytułowana City of Gardens. Płyta, która została nagrana, było to zarejestrowanie koncertu, grudniowego koncertu z festiwalu Silesian Jazz w Katowicach, w byłej sali Nospru. Obecnie to jest chyba Centrum Kultury. Właśnie Miasto Ogrodów, stąd też tytuł. No i zostali zaproszeni goście. Fiński trębacz Werneri Pojola oraz szwajcarski puzonista Samuel Blaser. No myślę, że obaj muzycy są znani, jeśli chodzi o w środowisku jazzowym, bo i jeden, i drugi występował w Polsce, także myślę, że słuchacze, którzy interesują się muzyką jazzową, znają obu panów. No i została napisana ta muzyka. Myśmy już wcześniej z Wernerim wykonywali ten materiał, nawet tutaj w kościele Dominikanów na Służewiu, jakieś 2 lata temu, ale jeszcze nigdy nie wykonywaliśmy tego materiału w kwintecie, a docelowo ten materiał właśnie miał być wykonywany przy udziale 2 instrumentów dętych. No i postanowiliśmy, że takie zespoły saksofon, trąbka jest ich bardzo dużo. Stwierdziliśmy, że fajnie by było jakiś inny instrument dobrać, a że Samuela już też wcześniej znaliśmy, bo graliśmy z Samuelem jeszcze w innym projekcie, także stwierdziliśmy, że może to być bardzo fajne doświadczenie, żeby takich dwóch kolegów po prostu zaangażować do naszego projektu. No i cóż, Samuel przyleciał 20 minut przed próbą akustyczną. Na tej próbie akustycznej od razu odbyła się próba muzyczna w ciągu pół godziny, bo jeszcze ten czas został skrócony niestety, ponieważ mieliśmy jakieś tam problemy techniczne z nagłośnieniem fortepianu, także jeszcze krócej robiliśmy tą próbę niż planowaliśmy. O 18 był koncert. Mogę tylko dodać, że nagrywanie tego materiału miało być tylko do celów takich naszych. Chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy ten materiał faktycznie będzie dobrze brzmiał w takiej konstelacji pięciu muzyków. No i jak się okazało, że muzycznie jest super, że bardzo nam się podoba, że koncert wyszedł bardzo dobrze, że nam się świetnie grało i również naszym kolegom z zagranicy. No to sprawdziliśmy, jaka jest jakość nagrania. Okazało się, że jakość nagrania jest na tyle dobra, że można z tego coś zrobić i po prostu wydać to. No. Oczywiście dodam tutaj, że jak zwykle w brzmieniu płyty maczał palce Janek Smoczyński, nasz przyjaciel z Nieporętu, ponieważ od już bardzo długiego czasu wszystkie płyty, no staramy się nagrywać wszystkie płyty, wszystkie studyjne płyty są nagrywane po prostu u Janka Smoczyńskiego w Nieporęcie, a te, które nagrywamy live, no to są miksowane i masterowane u Janka. Może to pytanie następne właściwie powinno paść w stronę Maćka, autora kompozycji na ten album, ale jaka jest idea tej płyty? Co to ma być? To jest jakaś zamknięta koncepcja? Czy te utwory są... Każdy jest trochę z innej bajki? Jak to wygląda? Jakbyś miał to jeśli miałbym kilku to zdaniach w kilku zdaniach ogarnąć. Myślę, że to jest tak samo jak przy materiale, który wykonujemy bądź też nagrywamy w trio. Jest mimo utwory, mimo swojej wielkiej otwartości i tego, że... Nie, że no i to są długie kompozycje. Są długie kompozycje. Pięć jest, tak, na płycie. Tak. Jest to taki rodzaj muzyki, że najlepiej jej się słucha tak naprawdę od początku do końca. No. W dobie dzisiejszego świata, tego, że wszystkim się spieszy i nie wiem, chociażby sposobów odtwarzania muzyki, czyli wiadomo, MP3, odtwarzacze, Spotify i tak dalej. Jest to bardzo trudne z punktu widzenia artysty wydawanie takiej płyty, bo ciężko jest kogoś zmusić, żeby faktycznie przesłuchał płytę od początku do końca, ale nasza muzyka zawsze była i pisana, i grana w sposób taki, że po prostu trzeba bardzo nad nią się skupić i po prostu najnormalniej w świecie usiąść i na spokojnie posłuchać tej muzyki od początku do końca. I tak jak płyta z Ewanem była tworzona w czasie rzeczywistym, też jest jakąś opowieścią jedną długą, tym bardziej, że na tej płycie z Ewanem nie ma przerw między utworami, tylko są wstawione po prostu indeksy, znaczniki. Tak. To w przypadku kwintetowej płyty też tutaj chyba w jednym albo przy dwóch utworach też jest po prostu tylko znacznik po prostu wstawiony, bo utwory przechodzą jeden w drugi. No kompozytorsko, no cóż mogę powiedzieć, jest to już muzyka bardzo odległa od tej muzyki, od której zaczynaliśmy, ale myślę, że no tak powinna wyglądać twórczość artysty, musi się rozwijać, no czasami nie wie, czy to jest dobra droga, czy jest zła droga, nie wiem, no oczywiście czas może tylko to zweryfikować, bo na pewno nie ludzie w tym momencie, bo już to zauważam, że jest grupa ludzi, która była fanami RGG i już przestała być, ponieważ to już nie jest to RGG, które było kiedyś, ale za to zdobyliśmy rzeszę zupełnie innych słuchaczy, którzy właśnie, którym bardzo się podoba ta droga i ta ścieżka tej otwartości i tych poszukiwań sonorystyczno sonorystycznych oraz tych zabiegów harmonicznych, które są bardzo już oderwane od typowego mainstreamowego grania. No. Przed wejściem na antenę mówiłeś, że planujecie jednak płytę studyjną, ale jeszcze będą koncertowe następne, tak? Oczywiście. Na początku czerwca wchodzimy do studia Tokarnia i będziemy do Jana. Będziemy nagrywali swoją kolejną płytę studyjną tylko w trio, tylko na instrumentach akustycznych. Mamy bardzo dużo materiału, bo mamy około 16 kompozycji i są to wszystko... No tak, bo płyta ostatnia studyjna wasza wyszła ładnych parę lat temu już. No, 2 albo 3 lata temu już. Także to będzie kolejna płyta studyjna. Znajdą się tam tylko i wyłącznie kompozycje. Oczywiście bardzo otwarte, z dużą ilością miejsca na improwizację i na ten wspólny dialog, z którego no, RGG w jakimś sensie słynie. No nie są to kompozycje pisane od A do Z, że tak powiem, tylko to są po prostu jakieś takie legendy, że tak powiem, z których my na podstawie tych legend możemy po prostu pójść dalej i po prostu uwalniać wodze fantazji. Ale oprócz tego już została nagrana kolejna płyta live podczas wiosennej edycji festiwalu Jazz Jantar. Mieliśmy przyjemność grać z legendą sceny free jazzowej Trevorem Wattsem i tam został też zarejestrowany nasz koncert. Jest to również 100% improwizacja od początku do końca i ta płyta ukaże się jakoś w listopadzie przy tej jesiennej edycji festiwalu Jazz Jantar. A studyjna wyjdzie kiedy? Nad studyjną jeszcze trochę posiedzicie, jeszcze tak? Posiedzimy, ponieważ nie chcielibyśmy też, żeby te płyty jakoś zostały tak zapomniane, tym bardziej, że ta płyta kwintetowa tak naprawdę dopiero od wczoraj trafiła do sklepów. Premiera była 30 kwietnia, co prawda, ale fizycznie do sklepów trafiła. Długi weekend majowy. Dokładnie tak, ale chcieliśmy ten Międzynarodowy Dzień Jazzu jakoś uczcić, dlatego postanowiliśmy, że to będzie ta data premiery płyty. Także jeszcze nad płytą triową cały czas będą trwały prace, chociażby z takiego powodu, że jeszcze nie jesteśmy pewni, jeszcze nie wiemy, kto będzie wydawcą naszej płyty. A oprócz tego, no, bardzo się cieszymy na takie wydarzenie, mianowicie w ramach konkursu imienia Zbigniewa Seiferta. Koncert taki otwierający całe wydarzenie. To będzie koncert właśnie RGG z towarzyszeniem Wernerego Pojoli oraz tutaj szczególnie chcę to podkreślić z stowarzyszeniem Adama Pierończyka, który wyraził chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Będzie to również nagrywane i będzie z tego płyta. To jest lato, tak? Konkurs tak, tak, tak. To jest, nasz koncert będzie 24 lipca w Krakowie. Myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to można śledzić po prostu strony Fundacji Seiferta i tam wszystkie informacje będą podane. Ale planujecie, promuje się koncertami płytę koncertową? Jak to wygląda? Czy wydaje się ten album, idziecie dalej? Jeśli chodzi o kwintetową, właśnie tą płytę, która teraz wyszła, jak najbardziej będą koncerty. Nie wszystkie koncerty będą z udziałem Samuela, ale Werneri będzie w nich brał udział i będziemy grali te utwory. Oczywiście, jak znam życie, będą one zupełnie inaczej wykonane i zupełnie inaczej zagrane, ale jakaś ta myśl tego contemporary sonus zostanie zachowana. Będziemy grali pod koniec sierpnia będziemy grali na festiwalu Warszawa Zingera. Będziemy grali jesienią w klubie 12-14. I jeszcze jesteśmy po prostu w trakcie rozmów, jeśli chodzi o, bo chcielibyśmy mimo wszystko, żeby po prostu cała piątka występowała z tym materiałem. Ale jest kontynuacja tego wszystkiego. Nie jest to temat zamknięty na zasadzie, że płyta została nagrana i koniec. Nie, myślimy, że zwłaszcza, że poczuliśmy i nadal czujemy, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie i z Wernerem, i z Samuelem, także poczuliśmy taką dużą aprobatę i dużą chęć wspólnego muzykowania, że ten materiał i ta muzyka i nasze granie bardzo spodobało się panom z zagranicy i po prostu chcieliby z nami jednak podejmować dalsze wyzwania koncertowe. No to udanych zatem życzę wam koncertów. Krzysztofie, no i tej udanej sesji też, bo to w czerwcu, tak? Tak, płyta. Początek czerwca. To powodzenia. Pozdrów zespół cały. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrowie. I słuchamy drugiego fragmentu płyty, City of Gardens, tak? Miasto ogrodów, Werneli Pojola, Samuel Blazer i zespół RGG. Thank you. Krzysztof Gradziuk był gościem Trójki, opowiadał Państwu o najnowszej płycie zespołu RGG, płycie nagranej na koncercie, jak słychać. City of Gardens, taki będzie, właściwie taki jest tytuł albumu, bo oficjalnie płyta już jest. 30 kwietnia miała premierę, bo to wiadomo, Światowy Dzień Jazzu Polskiego także przecież. No, już można znaleźć się w sklepach. City of Gardens, Samuel Blazer na puzonie i Wernerii Poiola na trąbce. No i RGG także na płycie koncertowej. Następny album w audycji Mało Obiektywnie również został nagrany na koncercie. Na koncercie, który odbył się, niech zerknę dokładnie, 28 kwietnia 2017 roku. To była gala podczas targów jazzowych niemieckich w Bremie, gdzie, jak Państwo być może wiedzą, w tym roku polska reprezentacja była bardzo, bardzo, bardzo szeroka. Trudno było nie zauważyć polskich muzyków. Wiem, z pierwszej ręki mam takie informacje na targach w Bremie, ale w 2017 roku, właśnie 28 kwietnia, odbył się koncert, który trafił teraz na płytę. Płytę wydaną przez wytwórnię Akt, gdzie jeden z naszych ulubionych pianistów, Iro Rantala, gra swoją muzykę, ale nie tylko, bo jest tutaj także Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ale może na razie skupmy się na samym Rantali. Utwór pierwszy nosi tytuł Pekka Pojola i, jak Państwo doskonale wiedzą, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, z Wernerii Pojola. Iro Rantala z nowej płyty. Thank you. Iiro Rantala i jego kompozycja zatytułowana Pekka Pojola na początek płyty, która nosi tytuł Mozart, Bernstein, Lennon. Skromny człowiek, prawda? W tytule nie umieścił siebie obok tych największych kompozytorów, ale Iiro jest bardzo sympatycznym człowiekiem, ma wielki dystans do swojej muzyki, co też widać na okładce tej płyty, kiedy czytamy te kilka słów skreślonych przez samego artystę, jak pięknie mówi o Mozarcie choćby, że to był po prostu ktoś inny, jakby nie z tej planety. 35 lat życia i tyle fantastycznych pomysłów potem zapisanych w nuty. Zagrali też właśnie Mozarta na tym koncercie. Zagrali, bo przypomnę, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Floriana Donderera, zresztą skrzypka tego zespołu, Iiro Rantala na fortepianie. No i zagrali koncert fortepianowy numer 21 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Andante teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.